ท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจระเข้กินคนที่8ริ้วครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ว่าแปลกก็เพราะว่าเมียกับลูกนี่ว่ายน้ำเล่นอยู่ปากอู่เรือริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงกลับไม่เป็นอะไรแต่ผัวอาบน้ำอยู่ก้นอู่เรือโดนจระเข้ยักษ์มุดน้ำผ่านลูกผ่านเมียตรงไปคาบร่างผัวแล้วก็ว่ายผ่านต่อหน้าลูกเมียดำน้ำหนีไปได้ยินแต่เสียงร้องโอดโอย 3-4 ครั้งครับเป็นเพราะผิดคำสัญญาก็เลยต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2473ครับหลายสิบปีมาแล้วตอนนั้นเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่พบเห็นยากจะลืมเลือนไปจากความทรงจำชาวบ้านที่เคยประสบเหตุการณ์คราวนี้บางคนยังมีชีวิตอยู่คือนายเทียมไล่ครับนายเทียมไล่นางนาคแซ่ลิ้มสามีภรรยาคู่นี้มีอาชีพในทางทำนาบ้านของแกอยู่ตรงฝั่งคุ้งของแม่น้ำบางปะกงตรงบริเวณเขาเรียกตะแครงตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราปีหนึ่งก็ทำนาหนเดียวเพราะว่าเป็นนาปีไม่ใช่นาปรังแล้วอีกประการหนึ่งผู้ที่อยู่อาศัยแถบลุ่มน้ำบางปะกงช่วงที่ว่านี้จะต้องพบกับฤดูน้ำเค็มแล้วก็ฤดูน้ำจืดฤดูละหกเดือนสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นอุปสรรคต่อการทำนาปรังประกอบกับนายเทียมไล่นี่ฐานะยากจนมีลูกหลายคนรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายด้วยเหตุนี้เองนายเทียมไล่ก็เลยริเป็นโจรเที่ยวปล้นจี้ทำมาหลายรายแรกๆก็รอดพ้นจากการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับหนีกฎหมายอาจจะหนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมนี่ลำบากผลที่สุดนายเทียมไล่ก็ถูกจับกุมเพราะว่าแผนรั่วรู้ไปถึงหูเจ้าหน้าที่ตำรวจนายเทียมไล่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหาศาลสั่งพิพากษาจำคุกเป็นเวลา12ปีแกยอมรับผิดก็เลยลดโทษให้ครึ่งหนึ่งคือจำคุก6ปีวันนั้นลูกเมียและญาติพี่น้องไปฟังคำพิพากษากันมากมายต่างก็ส่งเสียงร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยเฉพาะลูกเมียนี่สะอึกสะอื้นเพราะว่าต้องขาดผู้นำอย่างกระทันหันนางนาคก็ปลอบโยนลูกๆบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยยังไงแม่ก็ยังอยู่ทั้งคนจะหาเลี้ยงลูกเองขอให้ลูกอยู่ในโอวาทของแม่ถึงแม้ว่าแม่จะจนแต่ก็จะพยายามจนถึงที่สุดนายเทียมไล่นี่ได้ยินแล้วน้ำตาคลอเบ้าเหมือนกับคนสำนึกผิดแต่ก็สายไปเสียแล้วระหว่างที่นายเทียมไล่อยู่ในคุกลูกเมียก็ไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำนายเทียมไล่ก็รับปากกับผู้คุมและลูกเมียว่าจะประพฤติตนเป็นคนดีถ้าหากว่าพ้นโทษออกมาแล้วพอใกล้จะพ้นโทษผู้คุมก็นำตัวนายเทียมไล่ไปถางหญ้าบริเวณศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราพอถางเสร็จก็ขออนุญาตให้ผู้คุมขออนุญาตจากผู้คุมเนี่ยกราบไหว้ศาลผู้คุมก็อนุญาตนายเทียมไล่ก็จุดธูปบูชาพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาต่อศาลบอกว่าเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะเลิกประพฤติชั่วทั้งปวงจะประกอบอาชีพในทางสุจริตแล้วก็จะนำสิ่งของมาเส้นไหว้ต่อศาลผู้คุมก็ยืนฟังด้วยความปลื้มใจเมื่อถึงกำหนดวันพ้นโทษลูกเมียต่างก็ไปรอรับที่หน้าเรือนจำทั้งหมดก็โผเข้ากอดกันด้วยความดีใจน้ำตาก็ไหลพรากทั้งสองแก้มนายเทียมไล่เลิกประพฤติชั่วทั้งปวงกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินจะเป็นด้วยความหลงลืมหรือว่ามีเจตนาก็ไม่ทราบได้นายเทียมไล่ก็ไม่ได้นำของไปเส้นไหว้ต่อศาลหลักเมืองตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้จึงเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่บนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าอย่าได้ลืมไปแก้บนนะอยู่มาวันหนึ่งนายเทียมไล่ก็ชักชวนลูกเมียช่วยกันขุดบ่อน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมงเย็นก็เลยเลิกขุดบ่อทั้งหมดก็พากันไปอาบน้ำที่อู่เรืออู่เรือนี่อยู่ติดกับริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งขณะนั้นน้ำกำลังไหลขึ้นเรื่อยๆนายเทียมไล่อาบน้ำอยู่ที่ก้นอู่เรือส่วนลูกเมียอาบอยู่ปากอู่เรือด้านติดกับแม่น้ำเวลานั้นน้ำกำลังไหลขึ้นลูกๆก็ส่งเสียง สนุกสนานเจี๊ยวจ้าวกันตามประสาเด็กก็อาบอยู่ห่างจากนายเทียมไล่ประมาณ7วาระดับน้ำก้นอู่เรือนี่ประมาณแค่บั้นเอวเท่านั้นเองส่วนปากอู่เรือก็ประมาณระดับหัวไหล่เสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนายเทียมไล่ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าโดนจระเข้ยักษ์คาบลากตัวผ่านต่อหน้าต่อตาลูกเมียจมน้ำหายไปอย่างรวดเร็วยังความตกตะลึงพึงเพลิดแก่ผู้ที่พบเห็นแทนที่จะคาบคนที่อยู่ปากอู่เรือมากกว่าสะดวกกว่าเป็นไหนๆจระเข้ไม่พึงประสงค์เพียงต้องการนายเทียมไล่คนเดียวในช่วงนั้นบังเอิญมีเรือเมแดงวิ่งมาจากอำเภอบ้านโพมุ่งสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านมาพอดีเป็นจังหวะที่จระเข้คาบร่างนายเทียมไล่ขึ้นชูเหมือนกับต้องการจะถวายสักการะอะไรไม่รู้อีกครู่ต่อมาจระเข้ก็จมน้ำหายไปจระเข้ยักษ์ตัวนี้ใหญ่มากมีความยาวขนาดเรือมาดลำใหญ่ๆทีเดียวเพียงพักเดียวประชาชนทั้งใกล้ทั้งไกลที่ทราบข่าวต่างก็แตกตื่นมามุงดูที่สองฝากฝั่งของแม่น้ำบางปะกงแน่นขนาดไปหมดเป็นพันๆคนต้นจากที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ถูกประชาชนเหยียบจนหักโค่นราบคาบไม่มีเหลือเลยเจ้าของต้นจากในบนอุบเป็นแถวเลยไม่สามารถจะเรียกค่าเสียหายหรือว่าเอาผิดกับใครได้ฝ่ายลูกเมียของนายเทียมไล่ก็ส่งเสียงร้องให้ระงมกันตลอดทั้งคืนวันนั้นร้องไห้กันใหญ่ชาวบ้านก็ต้องปลอบโยนก็ได้คลายความโศกเศร้าลงไปได้บ้างเช้าวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปติดต่อหมอมาทำการจับจระเข้หมอก็ทำการวางตะกั่งประกอบด้วยหวายขนาดใหญ่เป็ดเป็นตัวหนึ่งผูกสายคาดไม้เขาเรียกไม้ลูกคักแล้วกระทง9ใบดอกไม้ธูปเทียนเตรียมพร้อมอีกอุปกรณ์สำหรับการจับจระเข้ทางด้านเจ้าของเรือกลไฟทราบข่าวก็นำเรือดังกล่าวมาช่วยวางสมอเรือลากวนไปมาตามคุ้งแม่น้ำเพื่อจะหาศพในที่สุดตอนเที่ยงๆของวันรุ่งขึ้นก็สามารถนำศพของนายเทียมไล่ขึ้นมาจากแม่น้ำเป็นผลสำเร็จแล้วพอตกตอนบ่ายหมอก็พุ่งฉมวกเข้าบริเวณคอต่อของจระเข้จนตายพร้อมทั้งช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาบนตะลิ่งผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดมาดูกันยังก็มีงานมหกรรมต่อมาก็มีพ่อค้าคนจีนขอซื้อซากจระเข้เข้าแปดริ้วบิดวิกให้คนดูปรากฏว่ารายได้ดีมากผู้คนมาอุดหนุนแน่นขนาดทุกรอบทีเดียวสภาพศพของนายเทียมไล่ขาวซีดถูกจระเข้ยักษ์ซึ่งมีนามว่าไอ้ด่างเกยชัยนะเขาเรียกกันอย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่ตัวไอ้ด่างเกยชัยจริงๆหรอกแต่ว่าคำว่าไอ้ด่างเกยชัยเนี่ยมันดังมากนะก็เลยเรียกจระเข้ตัวนี้ว่าไอ้ด่างเกยชัยเหมือนกันมันใช้เขี้ยวงับเข้าที่หน้าท้องนายเทียมไล่เนี่ย4แผลฝ่ายผู้คุมคนที่เคยนำนายเทียมไล่ไปถางหญ้าที่ศาลหลักเมืองรู้ข่าวก็มาในงานศพด้วยก็สอบถามลูกเมียว่านายเทียมไล่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อศาลหรือเปล่าที่ว่าไปบนเอาไว้วันนั้นน่ะก็ทราบว่าไม่ได้นำของไปเส้นไหว้อะไรก็เลยต้องพบกับจุดจบดังกล่าวอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับผ่านไปที่ตำบลคลองนาตำบลบางกรูดตำบลบางพระหรือว่าตำบลใกล้เคียงสามารถสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ที่นั่นได้ส่วนญาติพี่น้องของนายเทียมไล่แล้วก็เพื่อนๆที่พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อีกหลายคนจนกระทั่งทุกวันนี้ครับอีกเรื่องเป็นเรื่องของเนื้อสวรรค์กรรมนรกท่านผู้ฟังเดิมทีนายสมชายในทำอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปฐานะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรลูกเมียก็อยู่อย่างเรียบง่ายเสร็จจากหน้านาก็ทอผ้าเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวครอบครัวก็เป็นปกติดีกระทั่ง3ปีที่แล้วสมชายได้รับจดหมายจากพี่ชายชวนให้ไปทำธุรกิจที่กำลังขยายโครงการออกไปใจจริงตัวเองก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ก็อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเก็บไว้ส่งให้ลูกเรียนสูงๆเพื่อจะได้ฝากผีฝากไข้ในอนาคตส่วนพี่ชายเนี่ยเดิมก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรเหมือนกันแต่หลังจากแต่งเมียแล้วย้ายไปสกลนครเผอิญไปเจอพรรคพวกที่มีธุรกิจทำร้านอาหารเนื้อสวรรค์ก็เลยชวนไปประกอบธุรกิจ โดยพี่ชายเขาเป็นคนจัดหาเนื้อสุนัขมาส่งให้ที่ร้านตั้งแต่สมชายตกลงใจมาทั้งพี่ชายและสมชายก็ช่วยกันหาเนื้อสุนัขไปส่งที่ร้านที่พักพวกเขาทำอยู่แล้วก็ขยายไปที่ร้านอื่นๆในละแวกนั้นด้วยอีกหลายร้านรายได้งามทีเดียวพี่ชายทำธุรกิจนี้มาแล้วถึง5ปีก่อนที่สมชายจะมาเริ่มจากการตระเวนจับสุนัขจรจัดเอามาชำแหละนานเข้าก็เริ่มหายากก็ต้องตระเวนขอซื้อตามหมู่บ้านหรือไม่ก็แอบจับไปตามวัดวาที่มีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่เยอะๆสมชายเองถูกมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ขับรถตระเวนไปตามที่ต่างๆบางทีแค่3วันบางทีก็เป็นอาทิตย์ถึงจะได้สุนัขเต็มท้ายกระบะแล้วก็เอามาขุนไว้ในคอกเพื่อรอเวลาชำแหละหรือไม่ก็ส่งขายเป็นๆไปเลยที่บ้านพี่ชายในพื้นที่รอบๆที่ว่างยังเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดย่อมๆสำหรับทำหน้าที่ชำแหละแยกชิ้นส่วนไปขายผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตแต่ละวันตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ใครอื่นก็พี่ชายของสมชายนั่นแหละแล้วก็เพื่อนรู้ใจเขาอีก3คนวันไหนหากสมชายอยู่บ้านไม่ได้ตระเวนไปหาสุนัขหลังเที่ยงคืนทุกวันจะได้ยินเสียงสุนัขที่ถูกเชือดมันร้องโหยหวนเป็นที่น่าเวทนาแทบทุกคืนแรกๆนะสมชายถึงกับนอนไม่หลับเพราะทำใจไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็หาทางแก้โดยการดื่มเหล้าให้เมาจะได้หลับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากในความรู้สึกลึกๆ ก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยชอบอาชีพนี้สักเท่าไหร่แม้ว่ารายได้มันจะดีมากแต่ว่าลองใจไม่ชอบยังไงมันก็ชอบไม่ได้ก็กล่าวว่าเก็บเงินได้สักก้อนแล้วจะเลิกกลับไปอยู่กับไร่กับนาที่บ้านดีกว่าอยู่กับลูกกับเมียได้ยินเสียงหัวเราะผิดกับที่นี่มีแต่เสียงโหยหวนของสุนัขแล้วก็กลิ่นคาวเลือดสมชายเองก็ไม่รู้ว่าพี่ชายแกทนทำอยู่ได้ยังไงตั้ง8ปีก็เลยลองถามไปว่าไม่นึกสงสารหรือคิดว่ามันเป็นบาปบ้างเหรอที่ต้องฆ่าสุนัขวันหนึ่งหลายสิบตัวเขาก็กลับหัวเราะแล้วก็เอตรูเอาคิดอะไรไม่เข้าท่าเลยไม่เห็นว่าไอ้หมาพวกนี้มันทำเงินให้วันเท่าไหร่จะมานั่งคิดบาปบุญคุณโทษอะไรและไอ้การฆ่าหมานี่ถามหน่อยเถอะมันจะต่างอะไรกับฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าปลาวะมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วไม่เห็นมีใครกลัวบาปสักคนเห็นมีแต่รวยเอาเนี่ยไม่ว่าแต่ถึงกระนั้นก็ตามไอ้เสียงโหยหวนของมันเสียงร้องยามถูกเชือดมันบาดตาบาดใจสมชายเหลือเกินตอนที่ไปเอามันออกมาจากอ้อมอกของเจ้าของซึ่งเขาก็รู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยหมาแต่ละตัวเหมือนกับจะรู้ชะตาดิ้นหนีทุรนทุรายทุกตัวบางตัวขึ้นมาอยู่บนรถแล้วยังวิ่งพล่านกระโดดรถไปชนเอาโครงเหล็กข้างรถหัวหูแตกเลือดอาบก็มีพอถึงตอนจะลงจากรถสายตาก็จ้องมองดูสมชายยังก็จะอาฆาตจองเวรเอาไว้อีกว่าอย่าให้ถึงทีพวกกูมั่งก็แล้วกันยิ่งได้เห็นพวกเพื่อนมันถูกจับมัดขาดิ้นรนหนีมีดคมกริบที่กำลังจะบาดลึกลงไปในบริเวณคอกระทั่งเลือดสดๆกระฉูดออกจากตัวจนแทบจะหมดนั่นแหละถึงจะหยุดดิ้นเสร็จแล้วมันก็กระตุกอีก 2-3 ทีก่อนจะตายอย่างน่าเวทนาแทบทุกตัวเวลาตายในตาจะเหลือกโพลงจ้องมายังคนเชือดแทบถลนเล่นเอาลูกผู้ชายอย่างสมชายถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวพี่ชายเจอก็สะพยอกไอ้น้องอยากจะลองเชือดดูมั้งหรือเปล่าล่ะลองสักตัวสิฮะแล้วจะติดใจอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไปหาเหล้ากินดีกว่าคลื่นไส้บะโถทำใจเสาะเป็นใจปลาซิวไปได้ ได้ยินพี่ชายหัวเราะตามหลังพร้อมกับเสียงโหยหวนของสุนัขอีกหลายตัวที่ถูกเชือดเป็นรายต่อไปภาพที่เห็นเสียงร้องที่ได้ยินแม้จะบาดตาบาดใจบาดหูแค่ไหนก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่ภาวนาในใจแอบแผ่เมตตาไปให้กับพวกมันบ้างบางเวลาส่วนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาปบุญมันจะมีจริงไหมผลบุญจะส่งมันไปสู่สุคติได้จริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวเองเถอะก็จะต้องชดใช้กรรมที่ทำลงไปยังไงบ้างก็ยังไม่รู้เลยหลังจากที่ครางแคลงใจอยู่นานสมชายก็ได้รู้แล้วก็มั่นใจแล้วครับว่ากรรมมีจริงซึ่งกว่าจะรู้ก็ทำงานอยู่กับเขาถึง3ปีกะว่าหน้าฝนจะกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่นานเขายิ่งขาดความสุขพี่ชายเองก็คงไม่รู้ตัวนับวันก็เริ่มมีพฤติกรรมเหมือนกับคนบ้าขึ้นเรื่อยๆบ้าเงินบ้าฆ่าเอาแต่นั่งนับเงินแล้วก็วางแผนจ้องจะฆ่าต่อไป ในตานี่ลุกโพลงเหมือนกับสัตว์ร้ายที่จ้องจะขย่ำเหยื่อจนลูกเมียแม้แต่คุณสมชายเองซึ่งเป็นน้องก็ยังเข้าหน้าไม่ติดจะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกเมียของเขาก็เลยแตกแยกไปคนละทิศคนละทางเมียติดพนันแล้วก็ไปมีชู้ลูกสาวสองคนอายุ17คนหนึ่ง15คนหนึ่งหนีเรียนจนถูกไล่ออกส่วนตัวพี่ชายน่ะจะไปรู้เรื่องอะไรวันๆจะมีอะไรนอกจากข้าแล้วก็เงินกิจวัตรของพี่ชายเริ่มประมาณเที่ยงคืนโดยจะลุกมาตรวจตราดูว่าจะฆ่าตัวไหนจากนั้นประมาณตีสองเสียงโหยหวนก็เริ่มบรรเลงขึ้นพร้อมๆกับเสียงเห่ากันระงมของเพื่อนสุนัขด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าเห็นเพื่อนของตัวถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาก็ตะเบงเสียงกันไม่เป็นอันหลับอันนอนจนปาเข้าไปตีสี่ตีห้าเสียงถึงจะเงียบเพราะเป็นเวลาชำแหละแล้วก็นำเนื้อออกสู่ตลาดประมาณ 8-9 โมงแล้วเขาก็หลับตื่นอีกทีก็เย็นจากนั้นก็ดื่มเหล้านั่งวางแผนฆ่ากับเพื่อนรู้ใจอีก3คนไปจนกว่าจะได้เวลาเชือดชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รับรู้และไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแม้กับตัวคุณสมชายเองระยะหลังก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วจะพูดจะคุยกันก็แค่ตอนเอาสุนัขมาส่งให้หรือเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าสมชายน่ะเป็นน้องหรือจะพูดให้ถูกก็คือเขาลืมหมดและความรู้สึกอื่นๆที่มนุษย์จะพึงมีเช่นความรักความเศร้าความสงสารความห่วงหาอาทรที่สำคัญที่สุดก็คือความเมตตาปราณีนี่ไม่มีแล้วจะเหลือก็แต่ความกระหายเลือดการฆ่าแล้วก็เงินเท่านั้นเองเสร็จแล้ววันที่เพชรฆาตอย่างพี่ชายของสมชายต้องได้รับกรรมก็มาถึงคือขณะที่แกกำลังเดินเลือกหาสุนัขเหมือนกับทุกวันจากนั้นก็ไปจับออกมาทีละตัวเอามาขังเอาไว้ต่างหากระหว่างที่แกกำลังจับนั่นเองแกก็โดนสุนัขตัวหนึ่งกระโจนเข้าขย่ำแถมโดนตัวอื่นรุมสกรรมกว่าจะห้ามแล้วก็จับแยกได้ก็เล่นเอาถูกกัดซะจนเวอะไปทั้งตัวด้วยความที่โกรธผสมแค้นที่ถูกรุมพี่ชายก็เลยจับสุนัขในกรงนั้นเชือดฆ่าเกลี้ยงเลยเอาเลือดสดๆที่ได้มานี่ดื่มอย่างอร่อยอร่อยแถมควักหัวใจสดๆมากินแกล้มเหล้าเป็นที่สะอิดสะเอียนด้วยความที่เป็นห่วงคุณสมชายก็เข้าไปพูดเตือนพี่ชายว่าโอ้ทำยังไงทำอย่างนี้เดี๋ยวลูกข้ามาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะรังเกียจได้นะแล้วก็ยังมีแผลอีกควรจะไปหาหมอฉีดยากันบาดทะยักหรือว่าพิษสุนัขบ้ากันไว้ดีกว่านะแต่ปรากฏว่าพี่ชายกลับไม่ใยดีในคำเตือนเขาบอกว่าแผลเล็กน้อยแค่นี้มันไกลหัวใจคนอย่างเขาดวงแข็งหมากัดแค่นี้ไม่ตายหรอกแถมยังได้ยาบำรุงกำลังชั้นเลือดอย่างเลือดสดๆแล้วก็หัวใจสดๆแค่นี้ก็หายห่วงความหวั่นใจของสมชายเป็นจริงเมื่อ7วันให้หลังพี่ชายเริ่มมีอาการตาขวางน้ำลายฟูมปากแล้วก็ร้องโหยหวนแล้วก็น่าประหลาดใจมากที่เสียงร้องไม่ผิดอะไรกันเลยกับเสียงสุนัขที่เขาเชือดต่อมาอาการก็เริ่มคลุ้มคลั่งรุนแรงขึ้นทุกทีทั้งกัดทั้งข่วนจากนั้นก็เริ่มทำร้ายคนที่เข้าใกล้โดยมีอาการเหมือนสุนัขบ้าที่จะเข้าไปกัดคนนั้นคนนี้ก็เลยโดนจับขังกรงเอาไว้จากนั้นเขาก็เริ่มคลุ้มคลั่งมากขึ้นจะวิ่งเอาหัวชนกรงที่ขังจนหัวหูแตกยับเยินเลือดไหลอาบเกลือกลางมือไม้เหมือนกับตะกุยตะกายพื้นไปทั่วพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่เห่าหอนข้าวปลาไม่กินโดยเฉพาะน้ำนี่จะไม่กล้าเข้าใกล้เลยแกเริ่มหมดแรงเพราะว่าร่างกายไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงพอวันที่4ก็เริ่มนอนสมร้องครางแต่ก็ยังมีแรงวิ่งเข้าไปขย่ำคนที่จะเข้าไปใกล้ตามร่างกายมีแต่แผลทั้งเลือดยังซิบตกสะเก็ดดูมันยิ่งดูเหมือนสุนัขขี้เรื้อนที่นอนรอความตายไม่มีผิดกระทั่งวันที่7เวลาประมาณ4โมงเย็นลมหายใจของพี่ชายคุณสมชายก็เริ่มจะแผ่วเบาก่อนจะกระตุกเฮือก 2-3 ครั้งคุณสมชายเฝ้ามองดูจนแน่ใจแล้วว่าไม่รอดหมดลมหายใจแน่แล้วถึงได้เปิดประตูกรงแล้วก็เข้าไปหาไปดีเถอะนะพี่นะสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีคุณสมชายก็เอามือลูบหน้าให้ตาที่เหลือกโพรงของเขาได้ปิดลงเป็นการปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมจิตใจไม่ได้มีความปราณีปราศรัยสัตว์โลกร่วมโลกเลยแม้แต่นิดเดียว มีหมออยู่คนหนึ่งแกบอกว่าตั้งแต่เป็นหมอมาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายไหนต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำซากแบบนี้เลย3ปีผ่า5ครั้งอ่ะแล้วก็หนักหนายิ่งขึ้นทุกครั้งเลยผู้ป่วยรายนี้ชื่อนายบุญมาครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัดหมอก็ให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบเสร็จแล้วก็กลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอีกครึ่งเดือนต่อมาปรากฏว่าบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมใหญ่หมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งนิ้วเท้านั้นอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกเอ๊ะอะไรจะเจาะจงได้ถึงขนาดนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะภาพน้ำกัดครั้งที่สองนี่อักเสบบวมใหญ่ภายในเวลา2วันเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมดถึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีก1นิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึงปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวพอเอ็กซเรย์ก็พบว่าแย่แล้วเชื้อโรคนี่มันแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงแล้วเชื้อโรคนั้นกำลังจะกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยมือเท้าด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติเขาบวชบุญมาไปช่วยงานคือนั่นผู้ร่วมงานบวชนอนค้างที่วัดกันทั้งหมดก็ 4-50 คนด้วยกันเคราะห์หามยามร้ายของบุญมายังไม่จบหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของนายบุญมาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจกับเสียงร้องก็พากันตื่นกันหมดแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกเท่าไหร่มีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนก็พากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมถึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะว่าหนูมันจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดกินคนเป็นๆบุญมาเสียขวัญถูกเคราะห์กรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากไม่นานต่อมาก็เกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมาก็รีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วผลการฉายเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมาเหลือเกินซึ่งสอบประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ได้ความว่าบุญมาชายอายุ23ปีอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็รับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตะภาพบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครกินตะภาพน้ำได้ถึง 10-20 ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงไตบุญมาก็เลยเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20ปีนับไม่ถูกเลยว่ากินเข้าไปได้กี่ตัววันหนึ่งบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดมาตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้ง10กิโลเขาก็ดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ข้ากินทีเดียวไม่หมดอ่ะจะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บไว้ก็เลยต้องกินผ่อนทีละน้อยตะภาพน้ำเนี่ยเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพไหนก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีบุญมาเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตะภาพจะต้องทนทุกข์ทรมานนานแค่ไหนต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาตัดเฉือนเนื้อตะภาพส่วนต่างๆตามความพอใจเอามาปรุงเป็นอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตะภาพนี่เขาทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะภาพสดๆทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาผลสรุปประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคนึงว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันแต่อย่างใดครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆ